la nini na mokili na mboka ya bato na bomba na wapi papa pame misangai kubuze ya likambo na ye miti na ke o mokili ebele ya makambo baina kangamu ya basale lingali kita balinge na zuwa teo pame misangai kapo Kaina kotuna, baluka kanini na zotu nangai Nalingina yeba, yungu ya nani na defa na futae Paluke lingalingwa ina nubate semi nondo Ebele ya makambo, kamu ya ona landateo Sala nini na mokili Na moka ya bato na bomba na wapi papa Pame misangai kumuze ya likambo na yebiti na te O mokili yebele ya makambo Baina kangamu ya basale likalikita Balingina suateo Pame misangai kambo Kaina kotuna, baluka kanini na zotu na kai Nalingi na yeba, nyambo ya nani na defa na futae Baluke lingali kwa he, nalobate semi nyono Ebele ya makambo, kamu ya ona na nateo Nakola na biso tolinga na kimingi na mbaninga Eko malelo yonga muya muya moto mabe Nani ako kikondi melabola muya mana moto Nyonso na salaka bandi makanga ite Bibi wena bimalia salata voka nanga Bile tika mama kaina leli mama eje mama adika tokola bomana baina kanga itina te rula he ondokina mite mama bebalinga kasombo ya muye buma hata na kabeli bango bandi makanga ite bongo na bomengo na pesa yonso bayanga naka palingi na teka nzato na bebi salavi nangana Nakata simetere bafa mimba zanganga Andre mbuna braza patela ngalika moho yo Oh mama, kaina sala nini zambe Oh mama, kaina leli mama e Madiga tokola bomwana baina kanga etina teho Kondo kina mite mama beba linga kakombo ya mwe munga Nakola na biso tolinga na kimingi na mbandinga Eko malelo yonga chef muya moto mabe Nani ako kikondi melabola muya mana moto Nyonso na salaka bandi makanga itere Lunta di la masasi tale langali kamboyo Oh mama kaina sala nini zambe Oh mama Hata na kabeli bako bandi makanga ite Mbongo na bomengo na pesa yonso bayanga naka Palingi na teka nzato na webi salavi nangama Na kota simetere bafa mimba zanganga Zenaba mama kote langalika mbogo yo Mama kaina sala nini zambe. Oh mama, kaina lele mama e. Anila tokola mama na baina kaka tina tero. Wando kina mite mama beba linga kakombo ya muye buka. Ata na kabeli bango bandi makanga ite. Bongo na bomengo na pesa nyonso bayanga naka. Balingi na teka nzato na mebisa la vinanga. Nakota simetere bafamimba zanganga. Kuli ompeti balata voka nanga. Oh mama, kaina sala nini zambe. Oh mama, kaina lele mapae. Balinga tongola bomo na baina kaka kina tero. Mondo kina mite mama beba linga kakombo ya mwe. Nakola na biso tolinga na kimingi na mbaninga. Keko malelo yongai muya muya moto mabe. Nani ako kikondi melabola muya mwana moto. Nyonso na salaka bandi makanga itere. Zozi mona biso otela ngalika mbogo yo. Oh mama, kaina sala nini zambe.